ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยคุณเกษมเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านหัวคำตำบลขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนี่คุณเกษมมีญาติอยู่คนหนึ่งชื่อนายศักดิ์หรือว่าเสือศักดิ์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเมื่อตอนคุณเกษมเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนายศักดิ์นี่มาอยู่ที่บ้านของคุณเกษมด้วยนะมาช่วยงานที่บ้านแล้วแต่พ่อจะให้ช่วยอะไรนายศักดิ์นี่เป็นหนุ่มรูปร่างสันทัดหน้าตาดีจัดว่ารูปหล่อทีเดียวช่วงที่แกมาช่วยงานที่บ้านก็มีสาวแก่แม่ไม้มารุมตอมกันมากทีเดียวเที่ยวงานวัดแต่ละครั้งเลยเปลี่ยนคู่ควงไม่ซ้ำหน้าคุณเกษมมารู้ทีหลังว่าสมศักดิ์มาอยู่ที่บ้านก็เพราะว่าเหตุหนีคดีปล้นรถตลาดที่ถนนสายอำเภอม่วง30ปล้น2ครั้งได้เงินใช้เพลินพอปล้นครั้งที่3ปรากฏว่ารถแม่ค้ากลายเป็นรถตำรวจทีนี้ทั้งโดนยิงไล่ล่าแตกกระเจิงแต่ว่าไม่มีใครถูกกระสุนปืนเจ้าหน้าที่สักคนแต่ครั้งนี้หัวหน้าแก๊งถูกจับกุมเพราะว่าชาวบ้านไปพบตอนเช้าเสือสายหัวหน้าแก๊งวิ่งหนีตำรวจไปตกบ่อน้ำร้างชาวบ้านส่วนเสือศักดิ์ก็หนีคดีมาอยู่บ้านจนกระทั่งเรื่องเงียบไปคุณเกษมพบนายศักดิ์อีกครั้งเมื่อแต่งชุดทหารเกณฑ์มาเยี่ยมเป็นทหารเกณฑ์อยู่จนครบ2ปีผ่านศึกที่ตาพระยาคุณเกษมพบอีกครั้งหนึ่งจากอดีตนายศักดิ์ที่ขาวรูปหล่อที่นี่สักลายเต็มตัวเลยแล้วเรื่องแปลกหลังจากนั้นก็คือจะเห็นหญิงสาวหน้าตาดีๆเนี่ยมักจะวิ่งตามมาอยู่เป็นคู่ผัวเมียกับนายศักดิ์นี่โดยที่ไม่ต้องแต่งงานอยู่กัน 2-3 เดือนไม่เคยเห็นอยู่กันถึง1ปีสักคนเดียวเมื่อนายศักดิ์กลับจากอำเภอตะกั่วป่าหนีคดีมาอีกเช่นเคยก็มาอยู่ที่บ้านช่วยงานขยันขันแข็งดูนิสัยแล้วไม่น่าจะเป็นคนใจคอโหดร้ายคุณเกษมเคยไปเที่ยวงานวัดเมื่อเป็นเด็กก็เห็นสาวๆรุมล้อมก็ได้แต่คิดในใจว่าเออนายศักดิ์นี่ไม่ธรรมดานี่อ่อนหวานใจดีใจเย็นสุขุมนะวันนั้นคุณเกษมนั่งรถ6ล้อขนข้าวเปลือกโดยมีนายศักดิ์หรือว่าเสือศักดิ์นี่นั่งหน้าพอถึงบ้านนายศักดิ์ก็ถามหาพระที่หล่นหายคุณเกษมก็ช่วยหาจนเจออยู่ใต้เบาะรถ6ล้อนั่นเองนายศักดิ์ก็ดีใจมากพร้อมกับแกะห่อพระให้คุณเกษมดูพร้อมกับอวดสรรพคุณเอ้ยมึงรู้ป่ะเกษมนี่กูใช้พระอะไรไม่รู้ไหนเขาดูหน่อยสิมึงระวังหล่นนะจับให้ดีนะไอ้ทีแรกคุณเกษมนึกว่าเป็นเศษไม้แห้งไม่ใช่พระนี่ก็ถามว่าเอาไม้แห้งอะไรมาแขวนคอเอ้ยมึงไม่รู้อะไรเกษมเนี่ยหนังหน้าผากคนเฮ้ยหน้าผากคนจับพิจารณาดูให้ดีก็ใช่เป็นหนังสีดำแห้งมีรอยจานอักษรลางๆในศักดิ์พอคุยเสร็จก็รับห่อเก็บเข้ากระเป๋าเสื้อกูยิงโจรเขมรที่เข้ามาปล้นควายชาวบ้านที่ตาพระยาพอยิงเสร็จเข้าสำรวจพื้นที่กูก็เลยทำพิธีเชือดเอาหนังหน้าผากตามกรรมพิธีเสร็จแล้วพอเอากลับมาฐานนะกูตากแห้งแล้วก็เอาให้พ่อครูทำแดงที่อำเภอกันทรารมเขาทำพิธีสวดเรียกวิญญาณสะกดให้มันมีวิญญาณนะเว้ยกูเคยเห็นกับตาคือถ้าจะมีเหตุร้ายเหตุไม่ดีที่จะเกิดกับกูนี่กูจะขนลุกขนพองบางครั้งนะกูเห็นตัวมันด้วยนะมันเป็นตัวคนนี่แหละเดินนำหน้ากูเลยโอ้ยแล้วพี่ศักดิ์ไม่กลัวหรือไงเห็นเป็นตัวงั้นน่ะไม่กลัวหรอกกูมีคาถากำกับเป็นคาถาสะกดวิญญาณหลายปีผ่านไปคุณเกษมบวชได้3พรรษาเดินธุดงค์จำพรรษาภาคเหนือหลายปีออกพรรษาก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีไปพักอยู่ที่วัดป่าสันติธรรมนะก็ห่างบ้านหัวคำประมาณ6กิโลเมตรพอญาติรู้ข่าวก็พากันมาเยี่ยมมาทำบุญคุณเกษมเห็นนายแดงซึ่งเป็นน้องคนเล็กของเสือศักดิ์ถึงได้ถามถึงนายศักดิ์นายแดงก็บอกว่าพี่ศักดิ์ตายแล้วอ้าวเป็นอะไรตายอ่ะพี่ศักดิ์โดนรุมฆ่าแกประสาทหลอนสงสัยแกดูดกัญชามากกับสติไม่ดีอาการก็เป็นยังไงไม่น่าเชื่อนะก่อนบวชยังมาส่งอาตมาขึ้นรถเนี่ยอาการยังปกติอยู่เนี่ยนั่นแหละสงสัยแกจะดูดกัญชาเยอะประสาทหลอนพี่ศักดิ์แกปกติแกจะพูดเหมือนกับปรึกษาว่ามีคนสั่งให้กูฆ่าเมียแกบอกว่ามันเป็นเสียงก้องในหูถ้ากูไม่ฆ่ามันจะฆ่ากูถ้ากูฆ่ามันกูจะเก่งถึงหายตัวได้เลยนะมันสั่งกูนายแดงก็เล่าถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกลางเดือนเมษายนปีนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะหลวงพี่วันนั้นน่ะผมเลิกงานก็เดินเข้าบ้านผมเกิดจะเป็นลมเพราะว่าที่ข้างบันไดอ่ะผมเห็นร่างพี่ไทยเมียพี่ศักดิ์นอนเหยียดอยู่ข้างกะละมังซักผ้าข้างบันไดขึ้นบ้านน่ะเลือดไหลนองพื้นเลยผมก็วิ่งตามหาพ่อกับแม่ด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่มีใครอยู่บ้านผมยืนอยู่บนบ้านมองไปที่ป่ากล้วยก็ตกใจไปเห็นพี่ศักดิ์กำลังเอามีดเฉือนหนังหน้าผากเมียเขาอ่ะแล้วก็หิ้วหัวเมียเดินเข้าชายป่าข้างบ้านผมวิ่งไปที่บ้านป้ารีบบอกป้ากับลุงพอชาวบ้านมาช่วยกันล้อมจับก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเสือศักดิ์ถูกจำคุกอยู่ไม่ถึง2ปีทางเรือนจำก็ต้องปล่อยเพราะโรงพยาบาลระบุว่าป่วยเป็นโรคจิตญาติก็เลยนำมารักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลโรคจิตประจำจังหวัดอุบลราชธานีจนอาการดีขึ้นแต่ก็ต้องให้กินยากูจะฆ่ามึงทั้งบ้านเสือศักดิ์นี่เพ้ออยู่อย่างเงี้ยเวลาขาดยาพ่อแม่ไม่กล้าอยู่บ้านนะแต่ก็ต้องช่วยดูแลจะอยู่บ้านก็ต้อง2คนคอยดูแลจะไม่มีใครกล้าอยู่2ต่อ2กับเสือศักดิ์นั่นแหละปี2533ชาวบ้านหัวคำมาบอกว่าเห็นร่างเสือศักดิ์นอนอยู่ชายป่าห่างจากบ้านเกือบกิโลสภาพเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งตามตัวมีรอยมีดฟันเกือบทั้งตัวแต่ไม่น่าเชื่อเสือศักดิ์ไม่มีบาดแผลให้เห็นมีเพียงรอยฟกช้ำทั้งตัวชาวบ้านหามเสือศักดิ์ส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่เกือบอาทิตย์ก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านทุกคนในบ้านต่างหวาดกลัวเสือศักดิ์ด้วยอาการคลุ้มดีคลุ้มร้ายมากขึ้นเพ้อจะเอาชีวิตคนไม่เว้นแต่แม่ที่กำลังจะป้อนข้าวเช็ดตัวให้หวังถึงกูจะตัดคอมึงเสียงที่ได้ยินบางครั้งมันไม่ใช่เสียงในศักดิ์จนพ่อแม่ต้องไปนอนที่นาไม่กล้าเข้าบ้านปี2533นายแดงบอกว่ากำลังแต่งตัวไปทำงานก็ต้องตกใจเห็นนายศักดิ์ผูกคอตายใต้ต้นขนุนห่างจากบ้านเกือบกิโลเมื่อตำรวจและกำนันผู้ใหญ่บ้านมาตรวจดูที่เกิดเหตุพอเอาร่างเสือศักดิ์ลงมาจากต้นขนุนทุกคนต่างตกตะลึงเสื้อผ้าเสือศักดิ์ขาดรุ่งริ่งลำตัวเต็มไปด้วยรอยถูกมีดฟันแต่ไม่เข้าหัวเสือศักดิ์มีรอยขวานฟันจนทั่วจนหัวบวมโตผิดรูปผิดร่างแต่ทั้งตัวเสือศักดิ์ไม่มีบาดแผลแม้แต่ที่เดียวเป็นที่แปลกประหลาดแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มันถูกรุมฆ่าทั้งยิงทั้งแทงใช้สันขวานทุบยังไม่ตายจนต้องจับร่างที่หมดสติเนี่ยแขวนคอเมื่อแดงเล่าเรื่องให้คุณเกษมฟังจบคุณเกษมก็นึกถึงหนังหน้าผากผีไตหวงแห้งๆที่เคยเห็นจากนายศักดิ์เมื่อเกือบ6ปีก่อนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าอำนาจอันเร้นลับซึ่งติดอยู่กับไอ้หนังหน้าผากมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะแก้แค้นได้เป็นผลสำเร็จ มาถึงเรื่องของคนปากไม่ค่อยดีชื่อป้าน้อยป้าน้อยเนี่ยเป็นป้าของคุณวิไลที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังป้าน้อยนี่ไม่มีใครชอบแกแม้กระทั่งญาติพี่น้องเพราะแกเป็นคนปากไม่ค่อยดีหรือว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็คือป้าน้อยเนี่ยปากเสียบางคนบอกปากหมาเมื่อปีก่อนนี่เกิดเหตุกับป้าน้อยเพราะว่าปากป้าน้อยเองแหละเนื่องจากวันหนึ่งลุงหนุ่ยลุงหนุ่ยนี่เป็นพี่ชายคนโตก็เอ่ยปากชวนพี่น้องๆไปเที่ยวทะเลกันไปพักบ้านเพื่อนของลุงหนุ่ยที่อยู่ชลบุรีทุกคนก็อยากไปรวมทั้งป้าน้อยด้วยไม่มีใครห้ามไม่ให้ป้าน้อยไปแต่ว่าตัวป้าน้อยเองเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หาว่าลุงหนุ่ยเนี่ยไม่ชวนด้วยตัวเองก็น้อยใจจะไม่ไปถ้าป้าน้อยไม่ไปคนอื่นก็ไม่ได้ไปแต่ลุงหนุ่ยจะทำยังไงก็ต้องเอ่ยปากขยันขยอให้ป้าน้อยไปด้วยป้าน้อยถึงยิ้มออกมาได้แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันหมายกำหนดการจะไปค้างสัก2คืนก็ตระเตรียมของกินกันไปเพียบข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้ไอ้ที่ไม่เสียง่ายแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมนะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันมากป้าน้อยมีลูก3คนสามีแกชื่อลุงปั่นลุงปั่นเนี่ยเป็นคนไม่มีปากมีเสียงอะไรป้าน้อยว่าไงก็ว่างั้นว่าตามกันเพราะขืนไปขัดเข้าในเรื่องใหญ่เลยบ้านเพื่อนลุงหนุ่ยที่อยู่ชลบุรีเนี่ยแท้จริงก็คือบังกะโลที่เขาเอาไว้ให้คนเช่าแต่สำหรับลุงหนุ่ยเพื่อนกันเขาก็ให้อยู่ฟรีป้านิดที่ไปด้วยเนี่ยถือมากเรื่องไปพักที่ไหนจะต้องบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางต้อง จุดธูปบอกเล่าก่อนป้านิดก็เกิดหาธูปที่เอาติดไปด้วยไม่เจอก็ถามว่ามีใครเห็นมั่งถามทุกคนน่ะพอถามป้าน้อยป้าน้อยก็หงุดหงิดเชียวโล่งออกมาไม่ต้องไปว่องไปไหว้อะไรมันหรอกเจ้าที่มันก็อยู่ส่วนเจ้าที่เจ้าทางก็อยู่ส่วนเจ้าทางผีสางอะไรก็ต่างคนต่างอยู่ทุกวันทำไมอยู่กันมาได้เพราะวันนี้จะต้องให้กราบให้ไหว้กันนะบ้าเปล่าไม่มีใครห้ามปรามอะไรพูดอะไรเพราะรู้ว่าป้าน้อยนี่ห้ามไม่ได้ห้ามก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวยาวป้าน้อยก็เดินออกไปหน้าบ้านแป๊บนึงแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านตอนนั้นเนี่ยเป็นยามค่ำแล้วเพราะว่ากว่าที่จะไปถึงมันก็เย็นมากแล้วเนื่องจากแวะเที่ยวกันมาตลอดทางพอจะนอนกันในคืนนั้นป้าน้อยก็เกิดอาการแปลกประหลาดเขาบ่นว่าหนาวจังทำไมมันหนาวอย่างนี้คนอื่นไม่ได้มีใครเขารู้สึกอย่างนั้นเลยร้อนซะด้วยซ้ำมีป้าน้อยคนเดียวบ่นหนาวก็เลยพากันแปลกใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรป้าน้อยแกก็ถามลุงปั่นสามีแกว่าแกหนาวหรือเปล่าลุงปั่นก็บอกไม่เห็นหนาวเลยป้าน้อยก็พูดอีกว่าทำไมจะไม่หนาวบ้าไงหนาวจะตายอยู่แล้วแล้วป้าน้อยก็มองดูคนอื่นๆแล้วถามว่าหนาวกันบ้างไหมพวกที่ถูกถามเขาก็สายหน้ากันเดียป้าน้อยก็บ่นเอ๊ะนี่กูหนาวอยู่คนเดียวหรือไงวะนี่ป้าน้อยแกคงจะหนาวจริงๆเพราะตัวสั่นเลยแล้วค้นหาเสื้อแขนยาวมาสวมเอามือกอดอกแน่นเลยรีบเข้าห้องนอนไปพอป้าน้อยเข้าห้องไปแล้วหลายคนก็พูดกันเบาๆไม่เห็นจะหนาวเลยร้อนจะตายแล้วพอดีได้ยินเสียงดังจากในห้องป้าน้อยที่แกเข้าไปนอนคนเดียวก่อนคนอื่นเสียงเหมือนกับเตียงนอนมันสั่นลุงปั่นก็รีบเข้าไปดูเมียแล้วก็ร้องออกมาเอ้ยมาช่วยกันหน่อยน้อยเป็นไรไม่รู้ลุงหนุ่ยป้านิดแล้วก็แม่ของคุณวิไลรวมทั้งเด็กๆที่อยากจะรู้ก็พากันเข้าไปดูก็เห็นว่าป้าน้อยเนี่ยตัวสั่นอย่างหนักเลยเนื้อตัวสะท้านตาเบิกโพลงทั้งสองข้างมองเพดานแล้วอ้าปากค้างเด็กๆก็พากันกลัววิ่งหนีออกไปทีนี้ก็เหลือแต่คุณวิไลคนเดียวที่ยังปักหลักดูอยู่ข้างหลังแม่คุณวิไลก็เห็นป้าน้อยนี่กรอกตาไปกรอกตามาโอ้ยน่ากลัวจริงๆเพราะว่าเห็นแต่ตาขาวเหมือนกับไข่เป็ดที่มันกรอกกลิ้งอยู่ในเบ้าตาของแกร่างที่หนาวสั่นนั้นนอกจากสั่นและเกรงก็ยังสลับด้วยการกระตุกยุกทีสองทีแล้วก็เริ่มกระตุกอีกเป็นช่วงลุงหนุ่ยบอกว่าอย่างนี้ต้องพาไปหาหมอแล้วแต่ลุงปั่นบอกว่าเดี๋ยวก่อนปลุกให้รู้ตัวก่อนว่าแล้วลุงปั่นก็เขย่าร่างป้าน้อยแรงๆแต่ป้าน้อยก็ไม่ยอมรับรู้อะไรเลยเอาแต่สั่นเอาแต่ส่งเสียงฮือๆอยู่ในคออ้าปากหัวส่วนตาขาวนี่ก็กรอกไปกลิ้งมาอาการกระตุกก็ยังมีต่อเนื่องไม่ขาดสายลุงปั่นแกก็ทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันเพื่อจะให้ป้าน้อยได้สติรู้ตัวแกก็ฟาดฝ่ามือฉาดใหญ่เข้าที่แก้มซ้ายป้าน้อยทุกคนก็ตกใจที่ลุงปั่นทำอย่างนั้นแต่ว่าดูมันได้ผลนะเพราะว่าป้าน้อยหยุดสั่นทันทีเลยและปากที่อ้าก็หุบอีกทั้งดวงตาที่กรอกกลิ้งก็หยุดนิ่งเปลือกตาก็ค่อยๆปิดลงอยู่ๆก็ลุกพรวดนั่งบนเตียงทุกคนตกใจผงะหนีกันหมดยกเว้นลุงปั่นคนเดียวที่ยังอยู่ใกล้ๆป้าน้อยคอยประคองป้าน้อยเพราะว่าร่างที่ลุกขึ้นมามันงนเงนเหมือนกับจะล้มตานี่หลับปี๋นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิพึมพำบางอย่างออกมาไม่มีใครฟังรู้เรื่องแม้แต่ลุงปั่นที่อยู่ใกล้ๆก็ยังมองหน้าคนอื่นเหมือนจะถามว่ารู้เรื่องไหมเนี่ยเมียฉันพูดอะไรจนต่อมาถึงได้ฟังกันออกเมื่อป้าน้อยเนี่ยพูดออกมาแล้วก็จับความได้ว่าอินนี่มันปากเสียแล้วต่อมาก็พูดอีกมันปากเสียกูก็เลยเข้ามันได้ยินอย่างเงี้ยก็พอจะรู้กันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลุงหนุ่ยกระซิบบอกคนอื่นเบาๆบอกผีเข้าป้าน้อยเด็กที่หนีไปก็มายืนดูกันอยู่ที่หน้าประตูห้องไม่มีใครกล้าเข้ามาข้างในแม้แต่ตัวคุณวิไลเองก็ยังไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูเพื่อจะได้หนีได้สะดวกลุงหนุ่ยนะรีบออกไปโทรหาเพื่อนก็รีบมาดูแล้วก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเจ้าที่แรงป้านิดก็รีบยกมือไหว้ขอขมาแทนป้าน้อยป้าน้อยอยู่ในอาการไม่รู้สึกตัวพักใหญ่พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องถึงได้ล้มตัวลงนอนจากนั้นก็ค่อยรู้สึกตัวป้านิดก็จัดการให้ป้าน้อยจุดธูปขอขมาป้าน้อยก็รู้แล้วว่าตัวเป็นอะไรกลัวใหญ่แล้วทีนี้รีบทำตามทันที